bezpieczeństwa Toyota Teammate. To się tak na wszelki wypadek przyda. Więc tak, cieszę się, bo to prawdziwa okazja. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 9:00, dziś dzień klejnotów i imieniny Krystyny. No i wpakowałem mężów Krystyn w kłopoty. Zmieńmy temat. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Prezydent apeluje o włączenie Polski do programu Nuclear Sharing. Mówił o tym w Trójce wiceszef MON. Na spotkanie z Władimirem Putinem leci do Moskwy specjalny wysłannik Donalda Trumpa. Potwierdzamy, dziś Krystyny imieniny. W Łodzi po raz 28 organizowany jest ogólnopolski zjazd Krystyn. Do rozmieszczenia w Polsce broni nuklearnej wezwał Stany Zjednoczone prezydent. W wywiadzie dla brytyjskiej prasy Andrzej Duda powiedział, że miałoby to odstraszyć Rosję przed ewentualną agresją. Do propozycji prezydenta odniósł się w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceszef MON Paweł Zalewski z Polski 2050. Polska bierze udział w programie Nuclear Sharing, czyli dzielenia się zdolnościami przenoszenia broni nuklearnej. Elementem tego programu w różnych krajach jest to, że ta broń stacjonuje na ich terytorium. Także nie dziwię się, że prezydent o to wystąpił. Stanowisko Polski w tej sprawie jest od dawna znane, że chcemy, aby ten udział był jeszcze głębszy. Z kolei szef MSWiA pytany o rozmieszczenie w Polsce amerykańskiej broni jądrowej ocenił, że warunkiem do rozmowy na ten temat jest otwartość strony amerykańskiej. Takie rzeczy trzeba załatwiać w zaciszu gabinetów i mieć pewność, że jest jakakolwiek ścieżka do tego, podkreślił Tomasz Siemoniak. Tymczasem Amerykanie zapowiadają rozmowy z Rosją w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie. Według mediów dziś na spotkanie z Władimirem Putinem poleci specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve Witkoff. Zdaniem Donalda Trumpa dla Moskwy przyjęcie zaakceptowanej przez Ukrainę propozycji zawieszenia broni ma sens. O potencjalne sankcje wobec Rosji Donald Trump został zapytany podczas spotkania w gabinecie owalnym z premierem Irlandii Michaelem Martinem. To można byłoby zrobić, to nie byłoby przyjemne w sensie finansowym. Byłoby to bardzo złe dla Rosji, ale nie chcę tego robić, bo chcę pokoju. Prezydent USA przyznał, że porozumienie o zawieszeniu broni ma pewne wady z punktu widzenia Moskwy, ale jest sensowne dla Rosji. Trump określił porozumienie z Ukrainą mianem wielkiego sukcesu. Powiedział też, że nie doszło jeszcze do rozmowy z Władimirem Putinem i że amerykańscy negocjatorzy są w tym momencie w drodze do Rosji. Trump ocenił, że gdyby udało się osiągnąć rozejm, byłoby to już 80% sukcesu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Parlament Europejski przegłosował poprawkę dotyczącą tarczy wschód. Eurodeputowany Michał Szczerba skomentował w Polskim Radiu sprzeciw PiS-u w tej sprawie. Poprawkę przyjęto w ramach głosowania nad rezolucją dotyczącą wzmocnienia obronności Unii Europejskiej. Europosłowie PiS byli jej przeciwni. Zdaniem Michała Szczerby stawia to Prawo i Sprawiedliwość w jednym szeregu ze zwolennikami Putina. Prawda jest taka. Ludzie Kaczyńskiego, ludzie Nawrockiego głosowali ręka w rękę z Braunem, z niemiecką neofaszystowską AfD, za którą stoją ruskie pieniądze i razem z ludźmi Orbana. No, ta jest... koalicja nie jest koalicją bezpiecznej Europy. To jest koalicja jednej Rosji i trzeba o tym mówić już coraz bardziej otwarcie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał w mediach społecznościowych, że Unia Europejska chce ograniczyć suwerenność Polski w zakresie obronności. Jeszcze przez 2 godziny może być nieprzejezdna droga krajowa nr 57 między Biskupcem a Bartoszycami na Warmii i Mazurach. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe, mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Kierujący Renault zginął na miejscu. Droga jest zablokowana. Wyznaczone są objazdy przez miejscowość Kikity. Trwa wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Na tej samej trasie w Lipowej Górze Zachodniej między Szczytnym a Biskupcem 21-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Dziś imieniny Krystyny. Najlepsze życzenia od Trójki. Przed Urzędem Miasta w Łodzi w południe rozpocznie się organizowany już po raz 28 ogólnopolski zjazd pań o tym imieniu. Do udziału w nim zaprasza wiceszefowa Stowarzyszenia Krystyn, Krystyna, a jakże Papiernik. O godzinie 12:00 pod budynek Urzędu Miasta na Piotrkowskiej 104 i wspólnie przejść tym pochodem na pasaż Rubinsteina i tam będzie scena, tam będzie powitanie i wiele ciekawych rzeczy będzie się działo. W tym roku do Łodzi przyjedzie około 400 Krystyn z kraju i zagranicy. Klimat. Jakość powietrza w Kaliszu, Pleszewie i Krotoszynie jest zła, a w Olsztynie, Suwałkach, Augustowie, Koninie, Starachowicach, Zdzieszowicach i Świnoujściu dostateczna. Na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 13,5% energii. Od 18 do 21 zaleca się oszczędzanie prądu. Są ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanu wód w zlewninie Sykłockiej, Osobłogi, Opawy i Górnej Prosny. W zlewni Górnej Noteci i Pisy utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No jeszcze raz o poranku o sporcie Adam Malecki. Z nami takich złośliwych, którzy mówią Krystyna o Cristiano Ronaldo. Ale to już nie Liga Mistrzów. Nie. Tak, ale będzie o Lidze Mistrzów. Znamy parę ćwierćfinałowe. Zagrają Barcelona z Borussią Dortmund, Arsenal z Realem Madryt, Paris Saint-Germain z Aston Villą, Bayern Monachium z Interem Mediolan. Pierwsze mecze 8 i 9 kwietnia, rewanże tydzień później. Dzisiaj polskie drużyny powalczą o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Jagiellonia, która w pierwszym meczu wygrała w Białymstoku 3-0, zagra w Belgii Serge Brice. A o nastawieniu do meczu opowie trener Adrian Siemieniec. Musimy wyjść na boisko, zrobić swoje, zagrać dobry mecz, skupić się na tym, jacy mamy być, skupić się na zadaniu i po prostu wygrać spotkanie bez myślenia o tym, co się stało w poprzednim spotkaniu. To już nie ma znaczenia, liczy się tylko ten mecz. Który rozpocznie się o 18.45. Od 21.00 kopać będą przy Łazienkowskiej. Legia w pierwszym meczu przegrała 2-3 z Moldy. Dzisiaj podejmie Norwegów u siebie. Z Portugalią w trzecim meczu eliminacji Mistrzostw Europy zagra w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu reprezentacja piłkarzy ręcznych. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego to lider grupy, a także czwarta drużyna zakończonych niedawno Mistrzostw Świata, o czym pamięta skrzydłowy kadry Mikołaj Czapliński. Oczywiście w ostatnich 4-5 latach super poczynili kroki do przodu. Na pewno jest to mocna drużyna, przede wszystkim młoda, walcząca, także czeka nas bardzo trudne spotkanie. Polacy mają na koncie wygraną z Rumunią i remis z Izraelem. Portugalczycy 2 zwycięstwa z tymi właśnie drużynami. Awans wywalczą dwie drużyny z grupy. Początek meczu o 18. Godzinę później o półfinał Indian Wells powalczy Iga Świątek. Polka zmierzy się z Chinką Zheng, która na igrzyskach w Paryżu ograła Igę w półfinale i wybiła jej złoty medal z głowy. W Norwegii bez dwóch zawieszonych za majstrowanie w kombinezonach w skoczkach norweskich poskaczą w turnieju Row Air. Na belce startowej w kwalifikacjach zasiądzie 6 Polaków, a jeśli awansują, od 17 poskaczą w konkursie. Rywalizować będą także panie od 12. To jeszcze skok za ocean. W koszykarskiej lidze NBA San Antonio Spurs pokonali 126-116 Dallas Mavericks. Jeremy Sochan przez 24 minuty zdobył 18 punktów, do tego miał 7 zbiórek i 2 asysty. A teraz jeszcze pogoda. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Czwartek będzie pochmurny i deszczowy. Najsilniej ma padać na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Mazurach i Suwalszczyźnie. Termometry maksymalnie pokażą dziś na przykład 4 stopnie na zachodzie, około 10 w centrum i na północnym wschodzie, do 15 na południowym wschodzie kraju, ale te temperatury będą różne, bo miejscami możliwe nawet okolice zera. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grządowski dziękują za poranne spotkanie. Oddajemy Państwa w ręce Justyny Grabasz, która wczoraj wieczorem w Białych Szumach... Dzień dobry. Dzień dobry. Nie kołysała, tylko zrobiła imprezę. Ale to tylko na początku. I niektórzy nie mogli zasnąć później. Czy impreza dziś także do 12? No zdecydowanie tak. Mam bardzo dobry humor i też postaram się to na antenie oddać trochę. Dobrego dnia. I w tym dobrym składzie mówimy dzień dobry. Tak jest, no właśnie, dobry humor się udziela również pląteniną językową. Katarzyna First-Wojtkowska zostaje, ja się nazywam Justyna Grabasz, Ania Lalka w roli wydawczyni i tak będzie do godziny 12. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true if you say. A lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Look around i Red Hot Chili Peppers. Takie mamy ładne rozpoczęcie. Dzień dobry, już czwartek, drodzy Państwo, za moment weekend, za moment wiosna. Wszystko jakieś takie radośniejsze, jaśniejsze, dlatego też bardzo się cieszę na to nasze spotkanie. Jeszcze bardziej niż zwykle, bo audycja naprawdę pęka w szwach od ciekawych tematów i gości. Po pierwsze, bardzo dobre koncerty przed nami i na te koncerty będziemy Państwa zapraszać. Posłuchamy także kilku sowich odgłosów. Mimo że to dźwięki zarezerwowane głównie dla pory nocnej. Po godzinie 10 odwiedzi nas Robert Krawczyk, czyli Dry School, którego pluszowe kagańce z udziałem Błażeja Króla wskoczyło ostatnio w listę propozycji do pierwszej trójki. Będziemy także przyglądać się listom Marii Skłodowskiej-Curie do Alberta Einsteina. To wszystko i wiele więcej do godziny 12. Będzie też piosenka dnia Alpha Femme i Carnations.

i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już za 198 500 zł brutto z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. RTV Euro AGD. Najlepsze z najlepszych. Bestsellery 2024. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 Plus. Funkcja One Touch. Ceramiczny młynek. Dotykowy wyświetlacz. Za 2090 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 10. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. A w studiu już Sylwia Zadrożna i jej gość. A naszym gościem dzisiaj jest Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Za litr benzyny na stacjach płacimy już mniej niż 6 zł. To świetna informacja, tym bardziej, że wiosna coraz bliżej. Z nią zacznie się sezon wyjazdów weekendowych. Pytanie tylko, czy możemy liczyć, że te niższe ceny zostaną z nami na dłużej? Wygląda na to, że tak. Przez pewien czas powinny oczywiście parę tutaj zmiennych, parę czynników musi się wydarzyć. Ja dodam tylko te poniżej 6, to oczywiście w tej chwili to tylko na jakichś wybiórczych stacjach. Wciąż jeszcze na przykład w Warszawie te ceny są dużo większe, dużo więcej. Powyżej 6 zł płacimy za litr paliwa. To zależy oczywiście, gdzie jest stacja, jak daleko jest inna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co powoduje, że ta benzyna tanieje? No to, co się dzieje na świecie. Bo po pierwsze kraje OPEC, czyli kraje wydobywające ropę naftową, zdecydowało o zwiększeniu produkcji, więc ta podaż będzie większa. Po drugie, rekordowo wysokie zapasy paliw w Stanach Zjednoczonych. Perspektywy gospodarcze, bo mówi się powolutku o spowolnieniu w Stanach Zjednoczonych, więc ten popyt na paliwa może być trochę mniejszy, popyt nie będzie windował cen, więc te perspektywy obniżki są. Drugą sprawą są oczywiście marże, bo koncerny naftowe te dosyć wysokie marże utrzymują. No ale skoro te czynniki inne będą lepsze, no to nawet przy wysokich marżach paliwa powinny stanieć. No a co zagraża ewentualnie tej obniżce, to oczywiście rezultaty tych rozmów pokojowych, nazwijmy to, jeśli chodzi o zakończenie konfliktu na Ukrainie, bo jeśli te perspektywy zakończenia tej wojny będą się oddalać, no to znów będzie nerwowo na rynkach i być może wtedy na te obniżki jednak nie będziemy mogli liczyć. A teraz zaglądamy do pana gazety, a tam o naszych obligacjach. Polskie obligacje skarbowe wydają się tanie, więc inwestorzy się nimi interesują, no ale jednak mamy nadal taką dużą niepewność, jeśli chodzi o to, co zrobi i kiedy Rada Polityki Pieniężnej. Wiemy już, że w marcu żadnej decyzji nie było, bo to wczoraj zakończyło się marcowe posiedzenie Rady. Tutaj niespodzianki nie były, no ale wiadomo, że gremium Rady może zaskoczyć. Gremium Rady może zaskoczyć, a dużo bardziej istotne będzie to, co dziś prezes Narodowego Banku Polskiego powie na konferencji, bo ta konferencja będzie dosyć istotna, jeśli chodzi o projekcje, perspektywy inflacji, perspektywy obniżek stóp, no bo obligacje, rentowność obligacji jest wysoka, gdy stopy procentowe są wysokie, więc wtedy obligacje są tanie i popyt na nie rzeczywiście jest duży. Idą jak świeże bułeczki, mówiąc kolokwialnie. Takie liczby w drugiej połowie ubiegłego roku tych obligacji skarbowych inwestorzy kupili za 12 miliardów złotych, a już w styczniu w tym roku 7 miliardów złotych, więc kupują inwestorzy, to i fundusze zagraniczne, ale też inwestorzy indywidualni oczywiście mogą kupować te obligacje, więc wszystko zależy od tego, co powie prezes NBP, czy gdzieś zarysuje tą perspektywę obniżek stóp, no bo jak będą obniżki stóp, no to te obligacje siłą rzeczy zdrożeją, te rentowności spadną. W tej chwili rentowność obligacji to jest nawet 5,9%, w zeszłym roku to było 5,4%, więc ta rentowność rośnie i są one znakomitą alternatywą, na przykład choćby wobec jakichś innych inwestycji, więc są kupowane. Czekamy na to, co powie prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj o 15 zaczyna się ta comiesięczna konferencja. Będziemy ją śledzić. Także dzisiaj w Warszawie odbędzie się Polsko-Mongolskie Forum Gospodarcze, a to w związku z wizytą prezydenta tego kraju u nas. Zakres tematyczny forum ma obejmować zagadnienia związane ze współpracą w takich branżach jak wydobywcza, budowlana, farmaceutyczna, ale też nowoczesne rozwiązania dla produkcji i przetwórstwa żywności. Ja pamiętam, że kiedyś nawet była taka, może bez nazwy, ale była taka polska firma, ona nadal chyba funkcjonuje, właśnie producent żywności, to były warzywa w słoikach i te warzywa w słoikach były bardziej znane w Mongolii niż nad Wisłą. To taki kazus Prince Polo w Islandii, warzywa tak. W Mongolii. No z tą Mongolią to my tej wymiany handlowej nie mamy zbyt dużej, bo to jest około 100 milionów dolarów rocznie, ale jesteśmy chyba trzecim partnerem handlowym. No, kraj nieduży, ponad 3 miliony mieszkańców zaledwie, znaczy trzecie w Unii Europejskiej. Trzecie w Unii, więc dobrze, że takie spotkania się odbywają. Co my możemy tej Mongolii zaoferować? No wspomnieliśmy żywność, meble, kosmetyki, takie rzeczy, natomiast w drugą stronę no, to są choćby węgiel, koks, no takie surowce. A sytuacja się zmienia, jeśli chodzi o globalny handel, o geopolitykę, więc warto na pewno z takim krajem jak Mongolia, niezbyt dużym, ale jednak znaczącym, się spotykać i rozmawiać na ten temat. I jeszcze przypomnienie, do 15 marca, czyli do najbliższej soboty, uwaga, należy zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości, no chyba, że podatek wynosi nie więcej niż 100 zł, to wtedy nie jest dzielony i płacimy go właśnie w marcu w całości. Jeśli jest wyższy, to kolejne raty będziemy mieć w maju, we wrześniu i w listopadzie, a wysokość tego podatku zależy od władz lokalnych, choć minister finansów określa tutaj górne limity. I ja mam wrażenie, że dobrze, że je określa, bo lokalni włodarze idą chyba zazwyczaj po całości. Lokalni włodarze idą po całości, nie ma im się co dziwić, no bo potrzebują tych pieniędzy na różnego rodzaju projekty, inwestycje lokalne. W zeszłym roku z 16 czy z 17 nawet miast wojewódzkich, no bo niektóre województwa mają te dwie stolice, aż 12 miast te maksymalne stawki podatku dochodowego Rady Miasta uchwaliły, tylko 4 czy miasta no, zastosowały jakąś promocję wobec mieszkańców, tutaj Kielce, Opole, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski. Jak będzie w tym roku, zobaczymy. Ta stawka jest 1,19 zł za metr kwadratowy, jeśli chodzi o mieszkanie. Jeśli chodzi o co jest ważne, jeśli mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą czy budynki związane z działalnością gospodarczą, no to te stawki są już dużo większe, bo 34 zł. Trzeba pamiętać, że grunty, jakieś dodatkowe budynki też tej opłacie podlegają. Więc przypominamy, warto zapłacić. Można też oczywiście nie w ratach, można całość. Można, oczywiście. Jeśli ktoś ma ochotę, w sobotę to jest można ostatni zapomnieć, dzień, tak, kiedy należy złożyć to zlecenie przelewu, żeby potem nie mieć jakichś problemów ze skarbówką. Tak, bo tutaj się data złożenia przelewu liczy. No i tak jak pan wspominał, idzie to na cele lokalne zazwyczaj, więc warto opłacać ten podatek. Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Mówiła do państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ekonomia w Trójce wraca po 16:30, a my słuchamy teraz grupy Arcade Fire. So sure.